Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Şu anda programa Çanakkale'den bağlanıyorum. Çanakkale Yat Limanı'ndan, marinasından. Bebek 750 ile dün akşam bağlandık. Program dinleyicileri bilirler. 22 Temmuz Cuma günü İstanbul'dan ayrılmıştım ve çok keyifli bir yelken seyri hayal ediyordum. Ancak tuhaf bir şekilde sanki teknenin üzerinde kara bulutlar var, bir kara bulut var. Teknik problemsiz bir tek gün bile geçirmedim. Bütün yol boyunca elimden matkap, testere, tornavida, else, yan keski bunlar düşmedi. Ve böylece bir türlü teknik sorun birikti önümüzdeki günlerde. Yani İstanbul'a döndükten sonra sırf bununla ilgili bir program yapmayı düşünüyorum. Yani teknedeki sorunlarla nasıl baş edilir gibi. Yani kısaca bir ipucu vereyim. O geniş programda anlatacağım. Dün akşam Çanakkale Yat Limanı'na kıyı emniyetinin yedeğinde girdim. Çünkü motor bareketi kırıldı, motor denize düştü ve bugün işte onların onarımı ve tamiratıyla uğraşıyorum tekrardan. Yani deniz bayağı her yer zaman, her şekilde küçük küçük tokatlarla sizi eğitmeye devam ediyor. İşte burada sabretmeyi ve direnmeyi öğreniyoruz. Öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi bu hafta ben program girişini Çanakkale'den canlı olarak yaptım. Ama 9 sene önce 2013 yılında 9 Kasım'da Ömer Madra ile bir program yapmıştık ve şimdi ben burada kuzeyli rüzgarlarla kafa kafaya marinada bağlı olmama rağmen sallanma işte abordadayım, yani tekne tonozda değil yandan bağlanmış vaziyette pontona. Dolayısıyla küpeşi de ufak tefek kırıklar falan da oluşuyor. Yani böyle bir alemde ama o sene 9 Kasım'da bir ilkbahar güzellemesiyle açmışım programı. Evet, Ömer Madra ile birlikteyiz. Dışarıda olağanüstü güzel bir İstanbul sonbaharı var. İnsana böyle pozitif duygular veren, içini umutla dolduran. Hatta yani bu programı dinleyin, hemen sokağa çıkın. Bu hafta Açık Deniz'i Ömer Madra ile birlikte yapacağız. Konuk demek istemiyorum. Kargalar bile güler çünkü. Bu arada program sonunda da Gökhan Abur'a bağlanacağız. Çok merak ediyorum. Filipinler'deki tayfunun hızı kaç kilometre? Valla 380. 380 kilometre. Tarihte görülmüş en büyük fırtına. Evet. Peki bu hafta deniz konuşacağız Ömer Madra ile. Geçenlerde karşılaştık ve bir kitaptan söz etti. Sonra da Can Murat bana bir belgesel indirip verdi. Seyrettim ve tüylerim diken diken oldu. İstersen dinleyicilere sen aç konuyu. Evet, yani ben de deniz meselesini ne zamandır bir getireyim sana diye düşünüyordum zaten. Elimizde birkaç tane haber var o kitaba geçmeden önce. Açık denizlerle ilgili son haberleri, araştırmaları şöyle bir özetleyecek olursak, bir tanesi Ağustos'ta bir haberdi. Ağustos sonunda gelen bir haberdi. Yeni bir araştırma Almanların deniz biyologlarının yaptığı. 250 milyon yıldan beri görülmüş en yüksek asitlenme seviyesine ulaştı okyanusların. Bunun da birçok beslenme zincirindeki pek çok canlı değiştireceği, özellikle kabuklular artık kabuk tutamıyorlardı. Tam bu haberi sindirmeye çalışırken Bir haber daha geldi. Yeni bir araştırmada, bu sefer IPSO'dan, International Program on the State of the Ocean diye, yani okyanusların durumu hakkındaki uluslararası program, IPSO kısaltılması, o bir 50 milyon yıl daha attırmış. 300 milyon yıldan beri görülmüş en şey sınırları zorluyor. Yalnız asitlenme değil, insanların davranışı, balık avlanma vesaire diye. Bir şey merak ettim. 300 milyon önceki veriye nereden ulaşıyor bilim adamları? Sedimentasyonu inceleyerek çok rahat yapabiliyorlar. Hı. Yani yeni teknoloji müthiş gelişmiş durumda. Bu da çok heyecanlı. Radyoloji, evet. Yani. Tekniğin en önemli gelişmeleri bunda. Yani ağaç halkalarını da, hı, aynı zamanda da okyanusların diplerinde çökeltileri de, hı, şeye de, radyasyona tabi tutuyor. Karbon, hı, radyasyon ölçümleri yapıyorlar ve günü gününe neredeyse o tarihte nasıl bir seviye oldu. Çünkü üst üste birikiyor onlar. Bütün planktonlar ölüyorlar, hı hı, ve karbonları gömüyorlar şeyin dibine, okyanusların dibine. Onları alıp şey laboratuvara soktuğu zaman insanlar günü gününe havanın nasıl olduğunu, asitlenme seviyesini bulabiliyorlar. Yani bunlar çok doğru şeyler. Geçenlerde bizim Açık Radyo'nun destekçilerinden Hüsnü Altok bir şeye gitti, Fransa'ya toplantıya. Orada da drilling diye bir proje, okyanusun dibini böyle bir şey çıkartıyorlar, toprak parçası ya da kaya parçası, neyse. Karot değil mi? Evet, karot alıyorlar. Evet. Ve oradan da tıkır tıkır tıkır tıkır inceliyorlarmış. Buzlardan da öyle yapıyorlar. Yani içi, hava sıkışıyor buz karların üstünde. Yani onun içinde karotu aldığı zaman ta dibine kadar, hı-hı, karaya varana kadar buzulun karotunu neredeyse gün be gün nasıl olduğunu anlayabiliyorlar. İşte böyle maalesef, ama hiç iç açıcı sonuçlar. Haberler iyi değil yani. Arktik, yani Kuzey Kutup Okyanusu'nda, Arktik Okyanus'ta da mesela deniz kabuklarının çözülmesi, erimesi 10 yıl içinde gerçekleşecek diye bir haber daha vardı. Bunlar hepsi yeni. 4 Ekim tarihli mesela bu. Ve son olarak da şu var, son kitaba geçmeden önce, hı hı, Reuters'dan bir haber vardı. Bu da çok çok yeni, Kasım'da gelen bir haber yanılmıyorsam. Dünya okyanusları daha önceden bilinenin çok aksine daha da feci bir stres altında. Üçlü şeytan üçgeni tarafından kıstırılmış durumdalar. Birincisi tabii ki küresel ısınma. Hı hı. İkincisi oksijen seviyelerinin hızla, beklendiğinden çok daha hızlı bir şekilde düşmesi. Ölü alanlar, hı-hı, meydana getirmesi, bölgeler. Bir de tabii demin sözünü ettiğimiz asidifikasyon. Özellikle de son 30 yıl içinde mesela asitlenmenin acayip yükseldiği ortaya çıkmış durumda. Yani şey düşününce insan, çok takip etmeye çalıştığım Lewis Lapham diye de çok önemli bir entelektüel var. Her konuda dünya ansiklopedist, son kalan ansiklopedistlerden biri sayılır. Lapham Review diye de bir dergi çıkarıyor. Onun kendi adıyla çıkarttığı derginin son sayısı tümüyle denizlere ayrılmıştı. Hı hı. Oradaki yazısından baktım, şey diyor, yani %71'ini kapsayan yeryüzü yüzeyinin, hı hı, denizlerin tehlikede olduğunu, ölmekte olduğunu filan söylemek, böyle bir şey olur mu diye yola çıktım diyor. Ve denizciymiş aslında. Hı. Çok genç yaştan, peki, beri ama öyle diyor. Bir şey mi soracağım sana? Mesela geçenlerde, dün galiba bir gazete haber vardı ki işte genetik mühendisleri yeni bir gen bulmuşlar ve artık bebeği doğumdan müdahale edip işte genetik hastalıklardan arınmış sağlıklı doğumunu sağlayacaklar. Yani bir teknolojiden söz ediyoruz. Hı. Bu teknoloji dönüp de bunları tedavi edebilir mi, ya da bunları tedavi edecek bir teknoloji yaratabilir mi sence? Yani insan kendi pisliğini toparlayacak bir teknoloji peşine düşer mi? Bilmiyorum, düşünelim, ama insan beyninin bu sapıklığını tedavi edecek bir şey üzerinde çalışmalar yapılmalı herhalde. Çünkü hakikaten çok mantıklı bir soru soruyor Lewis Lapham. Yani %71'i diyor, yani 4'te 3'üne yakın bir şey. Evet. Ve mesela diyor en büyük modern çevrecilerden Rachel Carson'ı işte bütün DDT meselesini ortaya atan Silent Spring yazarı Rachel Carson'ın başta her şey mümkün ama denizlere o kadar büyük ve zengin bir çeşitlik ki ona insan bir şey yapamaz demişti diyor. Sonra da fikrini değiştirdi ve eyvah diyor demiş yani biz temel gerçekliği denizlerde de fark ettik. Hiçbir şey kendim içinde yaşayamaz. Kendi başına ve içinde. Kendi için yaşayamaz. Yani mutlaka bir yaşam zinciri olması lazım. Hı-hı. Ve okyanuslarda gidiyor diye. Zaten bir yeni kitap daha çıkmış. Geçen sene 2012'de Harvard Üniversitesi'nden Jeffrey Boster diye. Ölümlü Deniz diye. Hı-hı. Onu da okuduktan sonra keyfim iyice kaçtı diyor. Ve şöyle demiş yani ya şiirin metaforuyla işte uçurum çünkü diyor yani deniz bir uçurumdur diyen T.S. Eliot'tan bir alıntı yapmış. İşte uçuruma baktıkça o karanlığın bir şeyler görürsün diye Nietzsche'yen bir yaklaşımı ya böyle götüreceğiz diyor uçurumla beraber baka baka ya da heykel tarzında sanatçı şekillendirecek hayatı. O da styrofoamdan diyor. Heykeli yapacak diye. Çok iç açıcı sayılmaz. Ama bu şimdi konuşacağımız kitap konusundaki evet. Şeyler konusunda böyle hiç sayılır. Evet yani sanki ben belgeseli seyredince deniz analarının uzaylı olduğunu düşünmeye evet. Başladım. Saul'un geliyorlar. Yani kitabın başlığı da o zaten. Lisa Ann Gershwin diye biri yazmış. Chicago Üniversitesi basım evinde yayınlandı. Yayınlarından ve They're Taking Over adı. Yani daha doğrusu adı değil de adı Stung diyor. Yani çarpılmış, yakın deniz anası çarpar ya o şekilde. Yani deniz analarının yayılması ve okyanusların geleceği alt başlığını taşıyan Stung adlı kitap. Tim Flannery'de çok tanınmış İklimin Efendileri adlı kitabı da Türkçe'ye de çevrilmiş olan iklim bilimci Avustralyalı. Bu kitap üzerine New York Review of Books'ta çok ayrıntılı bir analiz yaptı. Ben kitabın tamamını okuyamadım ama Tim Flannery'nin kritik eleştiri yazısına baktım. Ve eleştiri yazısının başlığı da They're Taking Over. Geliyorlar ve ele geçirecekler dünyayı diye deniz analarından bahsediyor. Asıl onun üzerinde bence durmalı. Evet, evet ben yani kaç yıldır bu programı yapıyorum. İlk defa böyle yani ki deniz anası hepimizin bildiği, tanıdık filan. Çok da önemsemediğimiz yani hatta çıkartıp iskeleye koyarsın erir filan. Evet, aynen öyle. İşte dünyada en az değerlendirilen yaratık olduğu anlaşılıyor ve onlar hakim oluyorlar. Yani çok acayip aslında. Kitaba da baktım. Yani şeyi söylesem inanır mısınız diyor kadın bir yerde. Penguenlerin, Güney Kutbu'nun en önemli sakinlerinden penguenlerin deniz anaları tarafından def edileceğini, ortadan kaldırılacağını ve onun gelecekte değil şu anda olmakta olduğunu söylesem inanır mısınız diyor mesela. Çok ben gene o belgeseli seyredince bir çaresizlik duygusuna kapıldım. Çünkü bir kere 30 bin türü varmış, çeşidi varmış. Evet. Yani 30 bin ayrı deniz anası varmış ve en son belgeselin sonunda bir santim büyüklüğünde en tehlikeli olanlarını gördüm. Sonra bir de görülmeyenler gördüm. Hele bir tanesi çok çarpıcıydı. Bir SAS komandosu diyeyim. Böyle yani lastik, her tarafı lastik kaplı. Başlık, gözlük, ayakkabı, patik, ceket. Evet. Sadece maskeyle boyun arasında küçücük bir deri aralığı var. Ve oradan evet çarpıyor. Yani. Ve bu kadın Lisa Ann Gershwin bütün ömrünü deniz anaları bu son derece az bilinen ve çok iyi bilinmesinin herkes açısından faydası olduğu kesin olan yaratıkları aslında hayvan da diyemiyorsun. Hiç kategoriye sokulamıyor. Evet. 150 yıldan beri bilim insanları tartışıyorlarmış hangi kategoriye sokalım diye. Evet. Şey yapamıyorlar. bazıları son derece zehirli. İşte bu Lisa and Gershwin şey demiş. Yani Antarktika'daki penguenleri attırıyorlar. Ve şu anda ya da şu anda dünyanın balık stoklarını, son kalanlarını da özellikle de mesela orkinos tuna ve kılıç balığını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetin içindeler. Onların yediklerini yiyorlar çünkü. Ve onları aç bırakıyorlar. Ve de balinaları. Evet. Balinaları da planktonları yiyerek dev balinaları aç bıraktığını söylesem bana inanır mısınız diyor. İnanmak istemiyorsun ama inanmak zorundayız. Şey çok çarpıcıydı tanım olarak. Beyni yok. Evet. Sinirleri yok. 24 tane gözü varmış. 360 derece görebiliyor. Fakat bilim adamları nasıl gördüğü konusunda fikirleri yok. Evet, çünkü bizim tartışmalı. Bizim bildiğimiz, yani biz işte göz var, beyin var, sinirler var. İşte dokunursun, tat alırsın mesela filan gibi bir şeye organizmalara alışmışız. Ve oksijensiz yaşayabiliyorlar. Evet. Onları çok ilginç anlatıyor. Yani bazılarının beyni de gözleri de çok gelişkin, gözleri de olan cinsleri de var. İşin kötü tarafı. Yani mesela şöyle demiş. Dünyadaki bir kere en eski fosil. Yani 550 milyon yıldan beri var olmuşlar. Evet. Sürdürüyorlar hayatta. Yarım milyar yıldan bahsediyoruz. İşte mesela çoğu jelatin torbalar halinde. Evet, ve sadece sindirim organları var. Bir de eşeylik organları varsa var. Ve akıntıya doğru dalgalanarak gidiyor. Ama box jellyfish dedikleri kutu deniz anaları var. Onlar farklı. Onlar acayip avcı. Orta boy balıkları ve kabukluları da avlıyorlar. Ve dakikada 6-6,5 metre hızla gidebiliyorlarmış. Ayrıca tek türmüş işte gözleri olan, retinası, korneası, mercekleri falan olan ve beyinleri olan bayağı öğrenme, hafıza ve karmaşık davranışlarda bulunma. Şimdi onların bir akrabası da var. Irukandji denen, onları anlatıyor kitap. Çok uzun. Yani böyle fıstık büyüklüğünde olanları. O aborjin dilinden geliyormuş adları zaten. Onlar Irukandjiler ve acayip ölümcül zehirleri olan ve kaç kişiyi şimdiye kadar öldürdükleri falan hiç bilinmiyor. Çünkü Irukandji sendromu denen bir şey var. 20 ya da 30 dakika içinde yani sokması, çarpması ya da izmiz bırakmıyor. Evet. Ama yarım saat sonra, 20 dakika yarım saat sonra birdenbire sırt ağrıları başlıyor. Sırt bölgesi, lumbar bölgede. Sonra kramplar başlıyor. Hı hı. Çok hızlı bir şekilde ve sanki böbreklerin üzerine beyzbol sopası vurulmuş gibi oluyormuşsun. Öyle anlatıyor hastalar. Hı hı. Acayip 12 saat boyunca dakikada bir kusuyorsun, kusmaya çalışıyorsun. Spazmlar oluyor kollarda ve bacaklarda, tutulmalar, müthiş yüksek tansiyon ve nefes alınma öylesine ve derinin içinde kurçuklar dolaşıyormuş gibi de bir acı veriyormuş yani son safhada. Hastalar şey diyorlarmış, doktor al canımı kurtar beni. Şimdi onu soracaktım sana, hani bu toplu balina intiharları, toplu yunus intiharlarının arkasında deniz anaları olabilir mi? Yani bu anlattıklarınla muhatap olan yaratıklar kendilerini karaya atıp acıdan kurtulmaya çalışıyor olabilir. İlginç bir soru, yani düşünülebilir. Şimdi mesela çok uzak gibi geliyor değil mi insana? Evet. Biz okurken ya gene de çok uzak okyanusta. Halbuki son görüldüğü, bu Irukandjileri son görüldüğü yerleri görünce biraz kaygılanmadım değil. Cape Town'a kadar, Güney Afrika'ya kadar da, Florida'ya kadar da görülmeye başlamışlar ve kaç kişinin öldüğü de bilinmiyor. Peki nereden geliyorlar? Yani onu, o bilgi var mı? Yani nerede başladılar yayılmaya? Bir nokta olması lazım. Yani Atlantik midir, Pasifik midir, okyanusu mu? Bilinmiyor. Bilinmiyor. Hiçbir şekilde bilinmiyor. Çünkü üremeleri falan da çok acayip. Fakat bunca yıllık derin ses, deruni sessizlik diyeyim, sakinlikten sonra artık harekete geçtiler diyor. Sen kadın. Hiç tanık yani oldun üstümüze mu? Üstümüze geliyorlar artık. Deniz anasının nasıl doğurduğuna tanık oldun mu hiç? Gördün mü yani denizde? Ayvalık'ta hatırlıyorum. Yani hayalmeye. Böyle makineli tüfek gibi yavru kışkırtıyor. Değil mi? Ama evet. Böyle baya yani 2-3 tane filan değil. Binlerce neredeyse. Poliplerle türüyormuş işte bir kısmı. Onların üremelerine de belki geliriz. Ama bir iki şey daha söylemek istiyorum. Hı-hı. Tehlikenin büyüklüğü açısından. Sanki bize uzak gibi geliyor ama. Mesela birkaç örnek veriyor. 2009'da da 4 sene önce tam Kasım'da olmuş bir Japon troll teknesini yaklaşık 200-250 kilo ağırlığındaki şeyler saldırmış. Deniz anaları devirmişler. 3 kişi düşmüş denize. Ölmemişler ama yani gemiyi devirmesinden bahsediyor. 2006'da da dünyanın en büyük deniz anası. Savaş gemisi, gemilerinden biri olan USS Ronald Reagan gemisi savaşa girmiş deniz analarıyla ve kaybetmiş. Ciddi söylüyorum. Şaka söylüyorsun. Vallahi yani Avustralya'da limana yanaşmak istemişler. Fakat o nükleer enerjiyle çalışıyor. Hı hı. Uçak gemisi yani herhalde. Evet evet. En büyük dünyadaki en modern uçak gemisiymiş. Şimdi baktım evet. Ve binlerce deniz anası onun soğutma sistemlerine emildiği için evet. Tamamen durmuş. Ve savaşa girmişler. Hatta bir Avustralya gazetelerinden birinin başlığı Jellyfish take on US warship diye yani Amerikan savaş gemisine deniz anaları saldırdı yani diye. Konuyla ilgisi yok ama anlattığın aklıma getirdi. Bir zamanlar Metin Erksan işte şu meşhur Preveze diye TRT'nin siyah beyaz dönemindeki şeyi çekiyor. Hep dahiliydi bu. Kurçeşme'deki şeyde bir plato kurulmuştu. Ben de çok sık gidip geliyordum sete. Tek bir sefer için dalga çekecek diye Metin Erksan işte bir sahil güvenlik ayarlandı vesaire. Bunlar çıktılar ve naylon manet takılmış pervaneye ve kalmışlar. Metin Erksan çıktıktan da şöyle bir espri yaptı. Ne biçim gemi bu? Yani Ruslar şuradan naylon don bıraksalar bizim gemiler duracak diye. Aslında öyle tabii. Yani naylon parçalarının bütün dünyadaki en gelişkin teknolojiye sahip gemileri ve nükleer tesisleri, santralleri falan da kapatabilme kapasitesi var. Yani deniz anaları kazanmış burada resmen çıkıp gitmek zorunda kalmışlar. Tonlarca şey yapacak bir şey yok. 1999'da da Filipinler'de çok uzun süreli bir elektrik kesintisi olmuş ve o sırada da ülkede darbe mi oldu işte hiç Estrada bir aktör eskisi olan biri başkan ama hiç memnun değiller. Acaba devirdiler mi? Devirme darbe mi diye. Hayır sadece elektrik 40 milyon Filipinli karanlıkta bırakan olay şeymiş. 50 kamyon dolusu diye tabir edilen miktarda deniz anası soğutma sistemine dalmış bir en büyük Filipinlerin en büyük kömürlü termik santrallerinden birine ve kapanmış. Japonya'da, Hindistan'da tamamen kapatıyor. İsrail'de ve Fransa'da nükleer santralleri falan da kapattıklarını artık gün be gün okuyoruz. Yani 1960'larda da vardı bu. 150 ton günde bir şeyden temizlemek zorundalarmış. 150 ton günde deniz anası temizlemek gibi rakamlar var. İnanamıyor ve üstelik de acayip bir şey var diyor yazar. Uzaylı gibi bir duyguları var. Hissedebiliyorlar nereye yapışacaklarını. Tam senin dediğin gibi işte Metin Erksan'ınki gibi ince bir salınan bir plastik parçası gibi her yere, naylon ambalaj kağıdı gibi her yere girer ve boşaltma süzgeçlerini tamamen ve nelerle uğraşmışlar biliyor musun? Kimyasallar atmışlar bir kere onları yok etmek için. Ya da elektrik şoku vermişler, çalışmamış. Kimyasallar çalışmamış. Şeyler, balonlar atmışlar ortada, onları uzaklaştırmak için. Balon perdeler çalışmamış. Akustik ses göndermişler çalışmamış. Hatta öldürmek bile işe yaramamış. Çünkü ölüleri de gene Aynı işi görüyor. Tamamen aynı işi görüyor. Yani... Peki bir şey soracağım. Deniz anasıyla beslenen canlı var mı? Yani düşmanı var mı deniz anasının? Bir tanesini bulduk insan. Deniz anasıyla beslenmek zorunda kalabiliriz diyor zaten kitabın sonunda. Öyle mi? Yani Çinliler ve Japonlar kızartıp yemeye başlamışlar. Çeşitli yemekler yapmaya. Ama ye de bitmeyecek gibi gözüküyor. Yani başka bir, yani tüm ekosistemleri aslında, yani mukoza salan, böyle sümüksü maddi salan küçük bir şey deniz anası. Yani bir tavuk yumurtasından daha büyük olmayan boyutta bir şey. Beyni yok, omurgası yok, gözleri yok. Üç ulusal ekonomiyi, üç ülkenin ekonomisini felce uğrattığına kim inanır diyor. Bütün bir ekosistemi yok etme bu. Karadeniz'de olmuş. Ne? Miyopsis diye bir şey, bir çeşit tarak deniz anası diyorlar. Karadeniz'de aslında balastla gelmişler. Sintine suyu mu deniyor? Balast deniyor. Ve Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan, işte Karadeniz'de kıyısı olan üç büyük ülke, onların gelmesinden önce gayet iyi balık stokları varmış. Özellikle hamsi, ançoes filan, işte o tür hayvanlar ve Mersin gayet önemli bir kaynak oluşuyor. Fakat bir gelmişler deniz anaları bu balast suyuyla karışık. Bu balast suyunu belki açıklamak lazım dinleyicilerimize. Balast suyu bir tür denge tankları. Yani bir denizdeyken gemi o denge tanklarını suyla dolduruyor. Sonra devam ediyor. Bir yere geldiği zaman da o suyu bırakıp yük alıyor yerine. Dolayısıyla o balast tankları bir denizin suyunu başka bir denize taşımış oluyorsun. Yani evet. Öyle geliyor bu şeyler. Ve o bölgede yaşamayan hayvan bambaşka bir yerden gelebiliyor. Artık orada Yani envazif bir yol açıyor. Ve çok acayip, yani onlar arttıkça Karadeniz'de, bu çok yeni bir tarihte, 1980'lerden itibaren 30 senelik bir hikaye. Bütün o işte hamsi gibi değerli balıklar ortadan kalkmış. Mersin galiba, sturgeon işte herhalde Mersin. Ve bir de o blinilerde işte çok yapılan, Karadeniz'de çok dürümlerde kullanılan hamsi gibi, ançoes gibi hayvanlar gitmiş. 2002'de Karadeniz'deki bu hayvanların oranı bütün dünyada bir senede tutulan balığı 3 katı miktardaymış. Sadece Karadeniz'de, bu deniz analarından bahsediyoruz ve son 4 hipotez var. Nasıl oldu bu değerli balıkları götürdü diye. Birincisi, bir kere işte senin demin sorduğun düşmanlarda deniz anaları onların yumurtalarını yiyormuş. Tersi değil yani. Deniz analarını yiyen bir balık yok ama o yiyormuş. Birincisi bu. İkincisi, deniz anaları aynı yiyeceklerini yiyorlar. Onları aç bırakıyor, ançoesleri, hamsileri filan. Üçüncüsü, aşırı zaten avlanma başladığı için Karadeniz'de diğer balıkların zaten zayıflamış olan şeyleri bir de deniz anaları rekabetiyle gitti. Dördüncüsü de iklim değişikliği, tahmin edilebileceği gibi. Çünkü plankton ya da planktonların sayısını düşürüyor asitlenme filan dolayısıyla. Aynı zamanda da deniz analarında bloom diyorlar, işte büyük bir patlama oluyor nüfuslarında. Yani bir tek şekilde kurtulmuş. Karadeniz kısmen kurtulmuş. Hala yeniden hamsi filan biraz dönmüş durumda. Eskisi yani kıyasla çok zayıf ama gene de nasıl kurtulmuş biliyor musun? Nasıl? bir şekilde kimse bilmiyor, Beroe diye başka bir deniz anası gelmiş. Öbür deniz anası dişli, evet, ve hepsini yemiş. Peki Ömer, madalya yapıyoruz Açık Deniz'i bu hafta. Bir müzik arası verelim bence. Gogol Bordello, sen tanıyorsun galiba bu grubu. Ara sıra çalıyoruz. Peki, Super Taranta albümünden Ultimate. Evet, Açık Deniz'de Gogol Bordello dinledik. Ultimate. Bu hafta Açık Deniz'i Ömer Madra ile birlikte yapıyoruz. Konumuz deniz anaları. Evet, şimdi demin kaldığımız yerden aslında tam da devam edelim. Nereden yürüyorlar bunlar? Hmm. Nereden çıkıyorlar? Bu tam bilinmiyor çünkü her yerde var. Yani işte rastlanmadığı hiçbir yer yokmuş deniz analarının ve dünyanın en eski canlıları. Çok iyi bilinmiyor. Fakat yani neden bu kadar uzun süredir ayakta kaldıklarını izah eden en önemli varsayım, kuram, düşük metabolizmayla çalışıyorlar. Az oksijen yetiyor. Dolayısıyla diğer hayvanların yaşayamadığı her yerde görünmüşler. Hatta o kadar acayip şeyler var ki, bu çan şeklindeki şeylerine oksijen depolayabiliyorlarmış. Ve dolayısıyla tamamen oksijensiz derinliklere dalıp 2 saat falan kalıp orada onu, o depoyu kullanıp avlanma da yapabiliyorlarmış. Fakat üremeleri de ölümleri de çok çok acayip. Mesela üremelerinde evrimsel olarak izahı neredeyse çok zor olan bir şey. Yani hermafroditlik var, hünsalık, yani eşin. Yani cinsiyetsizlik. Evet, çift cinsiyetlilik, çok cinsiyetlilik. Klonlama da kullanıyorlarmış. Dış dölleme, kendini dölleme, bildiğimiz çiftleşme, fisyon, yani atom radyasyonda kullanılan şey, füzyon ve kanibalizm de. Ya bu şöyle, yamyamlık şeklinde de üreyebiliyorlar. Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani bu deniz anaları o kadar akıllı, o kadar akıllı ki bizim dünyayı ne hale getireceğimizi öngörüp her koşulda yaşamaya hazırlamışlar. Kesinlikle kendini. Zaten kitabın yazarı da yaklaşık benzer bir şey söylüyor. Yani şey, mesela senin biraz önce tasvir ettiğin gibi püskürterek polip şey yapıyorlar. Bakayım. Deniz anemonu gibi. Hı hı. Böyle onlar taşlara ve en ürkütücü şeylerden biri de bu kirlenmeye bağlı olarak insanların attığı atıklara, metallere, plastiklere falan da yapışıp oradan hızla çoğalıyorlarmış. Mesela günde, yani 13 günden itibaren 10 bin polip atabiliyorlarmış günde böyle. Hı hı. Yani kendini dölleyen erselik, işte hünsa, hermafrodit bir yaratık bu. Miyopsis, o Karadeniz'e şey yapan. Ve kesmişler mesela bunu. Hı. Kesip atmışlar yani. Gene üremeye devam etmiş. Başka kesik parçalardan da polipler. Peki yani, ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Hakikaten o çok komik gelirdi bana. Çıkartırsın bir deniz anası, iskeleye koyarsın ve erir. Evet. Yani acaba mücadele şeyi olarak buradan bir yol bulabilir miyiz? Güneş ışığı yollayıp mesela, ama niye erdiğini bilmiyorum. Güneşten ben öyle varsayıp belki, evet, başka bir şey. Yani çok şeymiş mesela, yeme içme, yani her şeyi yiyebiliyorlar ve yiyorlar da zaten, görsün. Yani bazıları bildiğimiz anlamda yeme eylemine de ihtiyaç duymuyorlarmış. Tamamen bir science fiction gibi, evet, bilim kurgu gibi. Yani mesela eriyik hale gelmiş organik maddeyi de epiderm yoluyla, derileri yoluyla emip hiçbir şey yemeden de sindirmeye devam edebiliyormuş. Ya da kendi hücrelerin içinde fotosentez yapma yeteneği de varmış. Bitkiler gibi bazıların var. Fotosentez de çoğu. En ilginç şeylerinden biri de ölümü ama. Yani bu çok rahatsız edici. Şimdi sen programın başında dedin ya, gidin programdan sonra umutla. Bak, inşallah dinlemiyorlardır. Büyümeme yolunu seçebiliyorlarmış. Eğerse zor şartlarda kalırlarsa. Ne demek o? Yaşlanmamak yani, anlamında mı? Hayır, cisim olarak. Cisim olarak küçülüyorlar. Biçimleri küçülüyor fakat proporsiyonlar tamamen aynı kalıyor. Aynı kalıyor. Diğer canlıların hiçbirinde bu özellik yokmuş. Bu çok enteresan. Dolayısıyla yani bir süre sonra hayat bulacak herhangi bir ortam bulurlarsa tekrar eski büyüklüklerine aynen adapte olabiliyorlar. Bu şey mi acaba? Bunu anlayabilir miyim? Yani küçülerek tüketim ihtiyacını da küçültmüş oluyor. Evet, zaten düşük organizmalı. Yani düşük şey. İhtiyacını da küçültmüş oluyor. Evet evet tabii. Yani polip aşamasında galiba sonsuza kadar da çoğalma imkanı varmış yaşama. Çünkü 1935'te mesela bir polip kolonisi yapmışlar, üretmişler. İnceliyorlar Virginia'da bir laboratuvarda. Hala devam ediyormuş. Yani onlar ölmemiş yani. Ben tabii seninle programa gelirken hiç yapmıyorum ama bakayım ya dedim. Cahil cahil konuşmayayım Ömer'in karşısında diye. Doğru mu bilmiyorum. Öyle bir şey okudum. NASA uzaya deniz anası yollamış. Rastladın mı hiç? Görmedim ama eminim yapmışlardır. Çünkü en az bilinen canlılardan biri yani okyanuslardaki davranışını uzayda da tabii ne yapacağını öğrenmek istemişler. Bak senin en çok ilgini çekebileceğini düşündüğüm bölüme geldim. Bir türü kesinlikle ölümsüzmüş. Ona zombi diyorlar. Turritopsis dorni Latincesi öldüğü zaman erimeye yani şey olmaya başlıyor, çürümeye. Evet. Bütün canlılar gibi. Yani ölen bütün canlılar çürür değil mi? Evet. Erir filan işte neyse. Fakat ondan sonra tuhaf bir şey oluyormuş. Bazı bir grup hücre kaçıyormuş cesetten. Ve bir şekilde başkaları kaçanlarla buluşup tekrar bir araya geliyorlar. Bir polip oluşturuyorlar. Ve beş gün içinde ölümden sonraki beş gün içinde oluyormuş. Ve daha da tuhaf olanı bu norm bu. Yani normal davranış bu. Yani ölümün yok anlamına geliyor. Şimdi ya, inanılmaz ilginçlikte şeyler var. Fakat asıl şeyi belki söylememiz lazım. Şimdi bu kompleks ekosistemlerde nasıl ayakta kalıyorlar ve neden şimdi başladı bu hareket? Bir kere en önemlisi overfishing denilen işte aşırı avlanmadan yani. Çünkü zaten en çok bu demin peki sözü, bu aşırı avlanmayla deniz anaslarının ilgisi nedir? Yani balık popülasyonu azalınca alan açılıyor mı yayılıyorlar yoksa onu yiyen balıklar mı var? Onun yediklerini yiyen balıklar kalkıyor ortadan. O zaman bol bol ziyafet sofrasında kalıyorlar. Özellikle bu Karadeniz'deki olay da öyle. Ama tabii her türlü yalnız ançöz ya da hamsi değil bütün okyanuslardaki şeyi tüketiyorlar ve böylece bütün kaynaklar bir tek onlara kalıyor dünya. Peki yani bir harita var mı yani şu anda en yoğun oldukları yer dolayısıyla en fazla zararlı oldukları deniz nereye doğru geliyorlar işte? Veriyor. Akdeniz. Veriyor aslında kitapta tabii çok şey yani özellikle tropiklerde çok yaygın. Ama Kuzey Kutbu'nda da balinalarla rekabet ettiğini gösteriyor ve Meksika Körfezi'nde mesela Meksika Körfezi'nde Katrina ve işte o BP petrol akması olduktan sonra pek çok canlı mahvoldu. Bunlar da gelişmişler tabii tahmin edilebileceği gibi. Onlar giderken onların yediği şeyleri de bunlar tüketiyor. Biri bu. İkincisi overfishing yani aşırı avlanma. İkincisi çerçöp dağları işte atıkları yani kimine göre New Jersey eyaleti büyüklüğünde o plastik yığını var. Geçenlerde Volkan'da bir şey gönderdi. Devasa bir balina evet. Kanlı 35 kilo plastikle evet, falan. Evet. Onun gibi kimine göre de Texas büyüklüğüne ulaşmış o çerçöp dağının 700 bin kilometre kareden bahsediyoruz. Yani Türkiye Anadolu kadar falan yani biraz küçük. Bir o var ve polipler bayılıyorlar bu çerçöp üzerinde çoğalmaya, yaşamaya. Üçüncüsü oksijen azalması işte. Bu çok nehirlerden şey gidiyor çünkü bütün bu azot yani kimyasal. Endüstri kimyasal tarım ve endüstri, tarım endüstrisi özellikle ötrofiye oluyor. Yani pek çok alan ölü alan oluyor ama onlar yani fosfor ve azot artınca onlar mesela orada Baltık'ta, Karadeniz'de ve Meksika Körfezi'nde işte deminki soruda. Bunlar ürkünç bir hızla ölü bölgeler. Ve artık kalıcı olduğu sanılıyor. Ve tabii balıklar, kabuklular ve karidesleri filan onlar dayanamıyorlar bu şartlarda. Basit yüzünden. Avlanmasalar bile dayanamıyorlar kirlilikten ama deniz anaları pekala dayanıyor. Dördüncü sebep bunun çoğalmasının en önemlisi tabii akla gelebileceği gibi küresel iklim değişikliği, küresel ısınma. Bu yani hakikaten ürkünç çünkü hem bu en zehirli olanlar insanı yani 4 dakikada falan öldürebiliyormuş. Hatta şanslıysan 2 dakikada gidiyorsun. Şanslıysan. Evet yani. İrukanciler. Şimdi bunlar mesela deniz anaları resmen küresel iklim değişikliği, küresel ısınmayı artırıyorlarmış. Nasıl olduğunu 2 teori var. Ya daha doğrusu 2 aslında tespit edilmiş. Bir tanesi karbon zenginliği olan dışkı ve o mukus sümüksü maddeyi taşıyorlar ve bakteriler çünkü onları kullanıyor şeyde respirasyon nefes almak için. Ve yani Gershwin'in kitapta yazdığı gibi bu bakteriler karbondioksit fabrikasına dönüşüyor bir şekilde artık deniz anaları sayesinde. Birincisi bu, ikincisi de ayrıca çok miktarda küçük kabuklu hayvan yiyor bu deniz anaları. Asıl beslenme şey kopod diyorlar onlara ve başka planktonları. Bunlar işte ilk başta konuştuğumuz şey yani düşey olarak hareket ediyorlar. Ölünce denizin dibine gidiyorlar. Onları araştırıyor bilim insanları işte. Yerde birikiyor. Fakat bu karbon zengini yiyecekleri ve gömüyorlar. Şimdi bunlar açığa çıkmaya başlıyor. Yani planktonlar karbondioksiti atmosferden arıtmak için çok önemli bir işlev görüyor. Bu çok iyi bilinen bir şey. Ama planktonlar gidince o zaman büsbütün deniz analarının bu pisliği çıkıyor ortaya. Ve beşincisi tabii çok en önemli şeylerden biri asitlenme meselesi. Yani okyanusların asitlenme durumu, pH düşmesi %30 oranında sadece 30 yıl öncesine göre artmış durumda. Bu yani baş edilebilir bir şey gibi gözükmüyor. Ve o zaman da bütün kabuklular perişan oluyorlar. İstiridyeler, midyeler filan ve Amerika'nın kuzeybatısında özellikle salyangozlar mesela Arktik bölgede ta kuzey kutbunda ve Antarktik 2 kutupta da asit yiyip bitiriyor kabuklarını. Ve halbuki deniz anılarının herhangi bir kabuğu ve sert tarafı olmadığı için asitlenmeyi de harika bir şekilde bitirecekler herhalde yani. Çok bu benim tabii şey de fizyolojik yapıları da çok enteresan. Yani sıvıdan oluşuyor neredeyse. Dolayısıyla her türlü basınçta çok büyük derin sularda yaşayabiliyorlar. Bir de şeyi düşündüm ben zehri çok etkili. Aklıma geldi acaba biliyorsun ilaç sektöründe zehir kullanılıyor. Acaba deniz anasının zehirlerinden ilaç yapmışlar mıdır diye. Bilmiyorum aslında iyi bir soru. Yani kitabı maalesef tamamını okuyamadım ama çok çok eğlenceli. İşte deminki soru yani daha çok böyle prekambriyan denen milyonlarca yıl önceki yüz binlerce diyeyim istersen ya da yüz milyonlarca şartlara dönüş var diyor. Yani bir dönem deniz anaları hakimmiş okyanuslara. Öyle bir canlıların çoğunun olmadığı bir durumda ya yani kabukluların olmadığı özellikle. Şimdi de öyle bir yere doğru yeni bir dünya yaratıyoruz kendimize diyor. Yalnız denizler kalmayacağı aşikar bunun ve insanlar yakında ayakta kalamayacak bir ortam yaratıyorlar. Ya da ayakta kalmak istemeyeceğimiz. Bu da çok önemli. Evet, bu önemli. Deniz altıları, deniz analarıyla dolu bir yani hayat. Mesela şöyle bir duruma geliyor. Bugün bu programda mesela büyük bir ihtimalle birkaç dinleyicilerden bazıları bir süre denize girmeyebilirler. Çünkü hele o şeyi National Geographic'in belgeselini seyredince ben bile acaba bundan sonra yüzmesem mi artık diye düşünüyorum. Yani Ki Karadeniz mesela çok yakın. Evet. İşte ne bileyim Erdek civarında zaman zaman hep arkadaşlarımız söyler. Ayvalık'ta da ben hatırlıyorum daha çocukken bile şey olduğumuz. Fakat son yani yeme meselesine gelince yani diyor ki Gershwin yazar. Okyanusları bir ısırık gıdım gıdım götürüyorlar diyor. Acaba demiş şeyde bu kitabın eleştirisini yazan Tim Flannery'de. Biz de parça parça onları yiyebilerek kurtulur muyuz diye deniz anası yemek. Çünkü eski kadim Çin metinlerinde bayağı 1700 yıldan beri Çin menüsünde bulunduğunu gösteren. Deniz anası çorbası mesela. Evet, ben en çok aklımı o yatıyor. Ve son zamanlarda bu konuda yiyecek olarak 321 bin tona çıkmış. Deniz anasını yemek için toplanan 320 bin ton fena değil. Fena çoğu değil. Çin ve Japonya'da. Fakat yani çok da yiyebilir miyiz? Belli tabii, değil bu, diyor. Programın sonuna doğru geliyoruz. Doğrusu ben sana anlatmışım ama dinleyicilere anlatayım. Deniz anası anım. Bebekti denize gir işte bebek fenerimden balıklama tabii ki denize atladım. Gözüme bir şey sürtündü. Hemen anlatamam sana. 1,5-2 dakika içinde kör oldum. Yani bir gözüm tamamen kapalı, öbür gözüm yaşlı. Böyle taksiyle hastaneye götürdüler. Yetiştirdiler. O kadını hiç unutmuyorum doktor. Gözüme bir şey damlattı. Ve o acı bıçak gibi kesildi. Hala minnettarım o doktor. Ama o hani diyorsun ya 2 dakika 4 dakika. Yani benim çok basit bir şey herhalde. Asit neyse. Bir ukancı olmadığı aşikar yani. Yoksa sen bu ama, programı yapıyor olamayacaktı. Ama yani o bu yaşadığım bana o filmde gördüğüm ve senin anlattığın o acıyı hani daha talihliysen 2 dakikada ölürsün diyorsun ya. Evet. O kadar 2 dakikayı yaşamanın ne olacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Peki bitirirken kitabın nasıl bittiğini söyleyeyim. Tamam. Diyor ki bu konudaki kitabı yazan hanım dünyanın en büyük deniz biyologlarından biri bu arada Lisa Ann Gershwin. Bu kitabı yazmaya koyulduğumda içimden bir ses her şeyin hala kurtarılabileceğini söylüyordu saf saf demiş. Ama şimdi okyanuslarla içindeki canlıların üstüne fazla gittiğimizi, geri döndürülemez esrarengiz bir devrilme noktasını açtığımızı anlıyorum. Bildiğimiz, ihtiyaç duyduğumuz okyanusların sahiden çok farklı yerlere dönüşmesi artık sadece bir zaman meselesi. Buna içtenlikle inanıyorum. Hayat kaynayan o mercanlar olmayacak. Yüce balinalar, paytak penguenlerde, ıstakozlarla istiridyelerde. Sadece deniz anaları olacak. Çok çok deniz anası. Ve son cümle, benden biliyorum diyor, ferasetli bir lakırdı, bir dirhem, bir dirhem bilgelik kırıntısı, iki kelime öğüt bekliyorsunuz. Tamam, söyleyeyim o zaman. Uyum sağlayın. Bunu da görsel olarak belki İstanbul'da Boğaz kenarında yaşayanlar bilir. O bilirsin bazen Lodos'ta böyle deniz anası adaları oluşur. Bütün denizlerin öyle olduğunu varsayacağız. Aynen öyle. Peki programın sonuna geldik. Açık deniz! Hey! Açık deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.